محترم مریدن کو شیخ القرآن مولانا نور الحق سے دور تفسیر القرآن داتا سر نمبر 63 ربع مقام رستم محلہ جبا جامع مسجد کی 25/8/2009 کے شعر جدید ملاوید فتح اشاد سنت 63 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان نیچے مین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 ہم دا مرگ دا پارے بینا جوڑا کرے وہ او ما تا تا تعلیم دے تے دا قرآن خدمت پر آستے سر کہے خلق بستا دا مرگ بندو بسو نہ کہی کہ سمی دی خو قرآن وایا اکنین بیا بلستن واغن دا سر تا بدی خیری مزے کوا اللہ فرمائے وقد مکر الذین من قبلہما یقینا مکرون کرے وا کسانو چر دین مخ کیو فللہ المکر جمیعا دا اللہ اختیار کی دی مکرون ٹول یعلم ما تکتبو کل نفس اللہ پو دے پاگ کارنو چی کئی ہر بندہ نفس بندہ وسیعلم الکفار لمن عقب الدار ضرب پوش کافران چی چال را کامیابی دا دا آخرت ویقول الذین کفروا لست مرسلا نور خبر چی تی خطائشی جواب و سرنین دراما بجو رکی مرد آخو ملانے دے سریا بہتے چاہ ملائی دا آخو ملانے خا نو ادا تنگ والے دن ملانے خسرے تنگ نہیں چنا اصری تو چاہے لگا دشمن دے اے لگے کے سریا آخو دا چرک بنام ماتا نخکاری زمان اس طبیعت تے ندے خلق اس حکمے ہوتا ندے خراب دی با مجھتے ملا نے پیغمبر علیہ السلام تب تاڑو پیغمبر نے کہا نکھا چین دے نو بیا خفا ہو لے لکہ او سڑے بیان کئی مسئلہ بیانی تو ویرا لگے کہو دا ملا نے نو چین دے نو تو پس تنگے لیا لن ملا نا خلق تنگ نہیں کہا ران پوڑ اللہ فرمائے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا وَعَيَّا كَسَانْ چِ كَافِرَانْ دِي لستا مرسلا تاڑو پیغمبر نے پتا بانے اڑ وہ نظر آ گلے لستا مرسلا تو پیغمبر نے قل وتویا کفا باللہ شہیدا کافی دے اللہ پیسے لکھو ان کے بینی و بینکم تما ساسو ترمز خا تا سما تسو ہے جتا تاڑو پیغمبر نے آ یر دا پیسے لکھو خدے کئی وہ سے میں کہوں گا ومن عنده علم الكتاب اغسوک چا غسرا پوئے در کتاب تو مانا تاسو پا دی یہودو کی مولیان دی تاسو داغین تپوسو کہے چی مولا دے کنے دے داغین تپوسو کہے چی پیغمبر دے کنے دے لکہ عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکہ درستو بیا اسلام سے کرے ہو قبول کرے ہو گا داد دی اغای تیرازو ندی او وقت پا وقت باندے ہو او دا دجی اغا آخری اعتراض مطلب دا چی مخالفین دا توحید چیو ای با پیغمبر تے تاڑو رسول نے دا اغا کافرانو میراث ننو دشمنانو دا توحید تا پاتش چی سوک مسئلہ دا توحید سنت کئی سوک دعوت و تبلیغ کار کئی نو دی بوئی تاڑو مولانے اتا پس پوئے گے جواب مکی سے ہو واللہ آلم و مشاکرین اللہ آغا عقبات اسے تاو کے یہ نہ دے سکے بس تاسو ہے پیغمبر نے پیغمبر اور نہ پیغمبر اللہ تخ معلوم دی تاسو تنے دی معلوم سورت ختم سے سورت کے کثرت دا تنبیہاتو دا زورنو او دیر مثالوں دا پار دا فرق دا شرک و دا توحید دیر مثالوں پا دے خبر پیش کر چھے مشرک دیتا ہوئی اور معاہد دیتا ہوئی او کثرت سر صفات دا مومنانو دیر بیان کر او دف داغ اعتراضون ہم اکڑا کم اعتراضون چی دا نبی علیہ السلام پر رسالت باندے خلقو کولو بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات سورۃ ابراہیم دا ترتیب لحاظ سر سوار لسم دے دیاللہ سورتون مخ کے بیان شو فاتحہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ انعام عراف انفال توبہ یونس و ہود و یوسف و رعد او داد ابراہیم سوال لسم یو سڑی تو آئے ہاں لسل لپے اشمار ری لگیا بھی ہاں دیکھے خود وقت کمی خواہ او اتوائی سورتون اشمارا یہ رجی دا ملیانو کار دے ولی دی ٹیکا غستے دا لمائے اولور دا وعدہ دا آگے تا اسم دا سورتون ٹول پیادو یاد جی ترتیب وارا سے نا دا سی فاتحہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ انعام عراف انفال توبہ یونس و ہود یوسف رعد او داد ابراہیم یو ظل میں ہوتے بچے دا رسنگ دکڑی ویدا بتا دورہ کے ار وقوی نما یاد کرل میں شاہ بسے تاسو تم میں یادو ہے کنا دم یو باب دے دا علم چتا تا دا قرآن کریم 114 سورتوں پہ یادو یاد چی اور نمبر وارے وے تد بیاد زر خوشحالے تو گورا جی سمر با خوشحالی دا چھ ثابت اجرے ناستے ہوئی چالے پہ یادو نور جیو تالے درزی نور تا دا خدای سوارے دا سمر اچت مقام دے ازا زما دا نوجوانے دورو یو مولانا صاحب درس کو دا غسن آغا با پہ یادو دا سورتوں نوے مارا گوتا زان تدا جی کہ میں ہرے با بس کہے جدا پہ یادو یاد کے خواہ الحمدللہ دا نزول پہ لحاظ سرد با یا یم دے ربط ادارے ار کلے چی مخ کی صورتونو کے اس بات دا توحیدو پا عقلی دلائلو نو دی صورت کے ترغیب دے فی تبلیغ او صداقت دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دا صورت دا تذکیر بے ایام اللہ سورت کے جنگ دا مشرکانو دا انبیاء و سرب بیانے سنگا جنگے کو پیغمبرانو سرا بیا پخپل منس کے مشرکانو جنگو نکول جدالهم فی ما بینہو امثال دا فریقینو بیانے کافر تا کافر ہوا ہے مسلمان تا مسلمان ہوا ہے بیا زجر تخویف و بشارت دا پار دا منن سورت کے سلور بابونا اول باب ات آیتونا سلور خبرے دا تمہید نباد دعویٰ دویم تشجیع لتبلیغ دریم دلیل عقلی مختصر سلورم زورن پا محبت دا دنیا واقع دا موسیٰ علیہ السلام دویم باب دیر شاید پورے پدی کے وضاحت تیرے پینزو خبرو اول تشکیر دے پا واقعات دا انبیاء علیہ السلام سرد ذکر دا مشرکانو اپا مشرکین نزول دا عذاب بیا مثال دا اعمال دا مشرکانو بیا دویم دلیل عقلی مختصر تشکیر پا واقعات دا آخرت سرا و بیان دا بائی کاٹ کولو دا آلیہ و مشرکانونا و بیا بشارت درین باب اوی شاید پورے اپا دیکھے مثالونا دا توحید مثالونا دا شرک بشارت و تخویف سلورم باب دا سورت ابراہیم آخرہ پورے پا دیکھے شپگ امور ذکر کئی اول زجر سر دا تخویف اخروی بیا امور سلاسل لدفع العذاب دری کار او کا عذاب نہ بچ بیا دلیل عقلی دریم تفصیلی بیا دلیل نقلی دے ابراہیم صلاۃ اللہ نا بیا یہ آخرت تفصیل آخر کے دعوت توحید بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو قوم پیمداد دنم دا اللہ کیا مخاصو رحمت والد الف لام را اللہ پوئے گے پمانا ددی حروف زکا جدا حروف مقطعات تھی ددی او دے تا متشابہات وئی دا دے علم اللہ چالا ندے ورگڑے خا دا فارس علاقے والا سر جنگو او دا مسلمانان و مشر دا لخ کر حضرت مغیرہ یو صحابیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلق تے توشو مغیرہ صحابی تو ہوئی سنگر آگلی ہے او سکول غواڑے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطوی لنخرج عباد اللہ من عبادت العباد الی عبادت اللہ تعالی مونگ دے لراغلیو چی پدے خلقو محنتو کو او دید مخلوقات دا عبادت نکٹ کو او دا اللہ عبادت والا جوڑ شے دے لراغلیو او دا محنت کو پا خلق لنخرج عباد اللہ من عبادت العباد الی عبادت اللہ تعالی چی دا مخلوق دا بندہ دا بندگی نہ کٹ شی او دیو اللہ بند جوڑ شی او دا اللہ عبادت کو ان کی جوڑ شی. کتاب انزلنا الیک دا کتاب دے منگ نازل کرے تا تا لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا پار دا دے چوبا سے خلق لرا دا تیرو نرنا تا دا تیرو دا شرک نارنا دا توحید تا دا تیرو دا بدعات نارنا دا سنت تا دا تیرو دا رسم و رواجننا طریقو دا صحابہ کرام تا. نو چھتا مولائے دا خدا قرآن با بیانے خلقو تا او دا دے حق بادا کے چھتا خلق دا تیرو نروزی خام بے اذن ربهم پا حکم دا رب دا دے الہ صراط العزیز الحمید پا حکم دا رب دا دی لارے دا غزات تا چھ زور ورستائل شوی دے اللہ اللہ دے زمان خیال شاعت اسا دیوال میں والوئی کسا چل گئی شاعت رب تلرشن اللہ اللہ دے لہما فی السماوات وما فی الارد اللہ غزات تے آیت کی پقرعت دا رفی سر دا مبتدا دا محضوب خبر دا مبتدا دا محضوب خبر بھئی اور پقرعت دا جر سر دا العزیز الحمید دا پارا عطف بیان بھئی او دا غولنے دلیل عقلی دا اللہ پر توحید. اللہ فرمائے اللہ الذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ دا سے ذات ہے جدا غی اختیار کی دی سچے اسمانو کی دی آغا سچے پزمکا کی دی وویل للکافرین من عذاب شدید ہلاکت تے کافران لرا من عذاب شدید دا وجہ دا سخت عذاب نام نل لذی یستحبون الحیات الدنیا دا وڑو کی نن چھرے گا نا پدی بتا ستا یوزے کی کلام کم خوشنا چھتا دی وڑو کی نن سب سمیں مطلب دے نل لذی نا یستحبون الحیات الدنیا دا اغا خلق دی چھ خوخی جوند دنیا لرا حلال آخرت پا مقابل دا آخرت کے ویسدون عن سبیل اللہ منہ کئی خلق دا اللہ دا کتابنا ویبغونہا اے وجا سمانا یطلبونہا زیغن ومیلن لموافقت احوائیم وقضائے حاجاتہم واغرازہما دا دی سا خواہشات تی دا دی سا ضروریات تی دا دی سا غرزو ندی اغب برا کئی پا خلقو خان ذکر خلقو توی قرآن لمدے ویبغونہا اے وجا اولٹی پاگے کے کگلیچ اولائے کفی ضلال بعید دغا خلق پا گمراہے لری کی دید حق نام آل عمران نہ نوی کی دا مسئلہ تیروا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہم ما ارسلنا آیت کریمہ کی دا ابتدا دا سورت کتاب انزلنا سرا فرما استان الوان دے ما قومن تددی ہم زبانی پیغمبران لے گلی دے دا پارا چی مسئلہ واضح ہے سباسو قیامت کے دا نشی ویلے چھو یا اللہ منگ تدا سے مولانا صاحب لگیا ہو چھو منگے پا جب نہ پوئیدو نا نا نا اللہ وی ہر قوم تما دا آغی دا جب سڑے ورو لے گا چھ سبا قیامت کے دا نوی چھو منگ دا آغا پا جب نہ پوئیدو گا وما ارسلنا من رسول اللہ بلسان قومی ندنے گلے منگ اس پیغمبرم اللہ بلسان قومی مگر پجبا دا قوم داغم لیو بین لهم دا پار دا دے چی بیان کی دیتا فیدل اللہ من یشاہم پس بیلاری کی اللہ غسوک چو غواری ویہدی من یشاہو توفیق دے دا تورکی چال چو غواری وہو العزیز الحکیم اگا اللہ ضرور دے اکمتنو والا. سورت ابراہیم پینزم آیت وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا آیت کی تخصیص بعد تعمیم او دا آیتم دا ابتدا دا سورت سر لگی موسیٰ میں دل اولے گا چھ خلق دا تیارون او باسی رنا تا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ربط اغی سر لے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا دیتا ہوئی تذکیر بے ایام اللہ التخصیص و بعد التعمیم یقینا مونگ لے گلے موسیٰ علیہ السلام پا موجزو خپلو پایتنو ان اخرج قومك من الظلمات الى النور چه اباسا دا اخبر قوم دا تیرون رناتا وذکرهم بی ایام اللہ او وریات کدیتا عبرتناک واقعات دا اللہ دا دی جملینا زمون یاران دوستان عید میلاد النبی ثابتی وی خدای پاکوی لیدی چه وذکرهم یاد کا دے خلق تا بے ایام اللہ عبرتناک واقعات دا اللہ تعالی نمونگا عید میلاد النبی زک مناو چھ پدے کے دا پیغمبر تاریخ دا غد جون حالات دعوت پیش کو ٹک شولا وای مونگا دا واقعات رد نکو مونگا دا عید میلاد النبی مروج رد کو زمون دعوه دادا تا بوای خشه تا بوای ویخ کو لگه زمون دعوه بیاله دا تا چه سثابته نو دا بیاله خبره دا تا وای گوره دی آیت که ویلی چه دا نبی علیه السلام سیرت بیان که آه بلکل ویلی دی مالم حق ته چه بیان کم تالم خو زماستا جنگ داره چه تا عید میلاد و نبی مروجه دا دینه ثابته دا تینه دی ثابت ولی دا ولی دو جوابونه دی یو جواب دا دے چې په خیر القرون کې به ماته ثبوت خید میلاد النبی ته صحابه کرامو زمانه کې دا تاسو چې په کومه طریقه چراغان او پلان او پلان ربیع الاول کې دا چراغان مراغان کوي میلاد النبی مناووي د دې ثبوت خیا صحابه کرامو نه نشته. دویم دا میاش پا کال کے ہر کال کے بار ربیع الاول دا چاہ خاص کرے رہے پر صحابہ کرامو کے وقعہ اور انشاءاللہ تر قیامت دا دوالا نشی خوئے خوانگا بنگا بدت جنگ وی نوچے سڑے دا اشپکے نبی علیہ السلامو تاریخ بیان کی سیرت بیان کی خکل خکل قصے دا غد جن حالا نو دا گنی ناروا دا وائے نکا نا ناروا ندا خو عرش پا بے بیان ہے خبر دا دا تاولا کال خاص کرے رہے تاولا میاش خاص کرے دا تاریخ دے ام والا خاص کال بار ربیع الاول میاش ربیع الاول او تاریخ بارہ دا مات او خیا پا خیر القل دا خوی او ظالم بادشاہ ہو اگر شروع کرے سلور مسادے کی او اگر مولیان اللہ دری لک روپے ور کرے وے او دا نخرے مخرے والے چر آغان دیو پلانی یو مولا سر باس را گئے طالبان و سرو ما دا درے خبرے اوپر میں دے کے او خیا نو آغا ماتوی اسی مولانا سے بتانے ہوتا پوست کو ما دا یوم اقبال چی خلق مناوی نو آغا خیر دے او کمونگا دا جناب رسول اللہ دا وفات شپا منا دا میلاد شپا مناو کرنو دا بیدت شو میں ما آغی تا سنت ویلی دی سو آغا یوم اقبال چی مناوی آغی تا ما سنت تری کبیلی دا وی نا نو میں تما ذرا جنگ پسکے زا آغی تا بیدت وی بیا ہوئی چی نہ کہنا دا خلق چی یوم جنا یوم اقبال پلانے دا مناوئی نہ آگا خیر دے میں چاہ ویلی دی جاگا خیر دے دا خوب تو ہے چی خیر اب میں بلی اوکار کو ویسا میں تازہ رکھو نور درک نشتے قیاس کہ نو پسکے پا یوم اقبال یوم جنا کہنا یوم پاکستان ریا نو میں قیاس پا بدعاتو نہیں مگر بدعاتی تا قیاسو کو پسو پا بیداتو داغی تم بیدت وین مخی ممویلی دی وسی ممو تر مرگ پوری باوتا بیدت وین دا چاویلی چی دا سنت طریقہ دا یوم پاکستان یوم اقبال یوم جنا یوم پلانے یوم پلانے اوز با پکلا یوم شہیدہ مرازی یوم شہیدہ بی بی آوری شہیدہ تماشا دار دی اگر طول شہیدان دی از امگا اگر طول حلاک تی خان خورید خیرو کی اللہ فرمائے وذکرم بے ایام اللہ نو خلق ملیان بتاسو تدا پیش کئی چھو گورا نو کمونگا دا جناب رسول اللہ تاریخ یاد کو او داو نو دیکھے سو گناہ دے وارے کے دیر غٹ گناہ دے ولی ذکر دا صحابہ کرامونا خیر القرون کے دا نقل نشت راتے او بلا تماشا دا پنجاب کی میلاد النبی دنو پختنوں کے بارے اوپات تے یو میاشتا یو کال دے یو تاریخ دے پختانوں تا بارے اوپات وئی پنجابیان و تو میلاد النبی وی پیو بازار کے دو نرخا نو چی دا بیدت نی نو بیدت تا ویسا تا یقینا بیدت تے دا پختنو بار اوپاتم بیدت تے دا پنجابیانو یاد زن پختنو چی دا پنجابیانو پیخی کئی میلاد النبی دا دوالا چی دی دا بیدت سیئی ادی ناروا اللہ فرن نو دی بزر تا توی دا بار اوپات والا وی نو سڑے با خیرات نکی نو تا تا چایی لی چی مکو اکل ام در ستا خیرات دیلا بار اوپات پورن خطرے بل روز چتا نو بل کال چتا نو بل آبتا چتا نو بس دی پور ستا خیرات ان خطرے بس بار اوپات کی با پخی کنیا سی با سپا کی پخی شیخا گونگڑی گونگڑی نمڑا تو کی پی جانے اور بشو دانے دا غنم دانے دا جوار دانے دا لوبیا دانے او زبردست فن کئی خواہ جوار چی دل خلیل درشی تبو اے کان راغ خلیل لوبیا چی دل درشی تبو اے چتا زاس بنو آئیو خواہ اور رکے کزا وذکرون بے ایام اللہ خو یقیناً بے دتے کبارا و پاتے او کہ عید میلاد النبی رے وذکرم بیام اللہ وریاد کدیتا عبرتناک واقعات دا اللہ زمون جنگ دے کے نہ دے پس سیرت دے جناب رسول اللہ کے نہ دے ادیب تے سیرت کئی ما وا دے سیرت نم نہ دے غلطی تے دخپل داوی نہ نے خبر نو ز وایما داتے چ پکم طریقہ عید میلاد النبی مناوے دا موجودہ دا بدعت تے پدے ما سر باس دی وئی بولے سیرت دا پیغمبر علیہ السلام بیان اول گناہ دے الگ نو زسوائے مت سوائے زما دعوت پتن در سڑکڑا اول خود زما دعو پی جنی زما دعو سدا زما دعوت ادا چ عید میلاد النبی مروجا فی زمانے نا پدے موجودہ وقت کے روز شپو کلونو کے چھ دا خلق پکم طریقہ عید میلاد النبی مناوی دا بدعت تے نو تو اس دا سے وایا وای زبر ثابت کم چ دا تو تا بدعت وای چه دا عید میلاد النبی مروجا تو دیتا بیدت وی آو زبدا ثابتوم نو بیا بتاتا ہم چه خواہ اس دلائل دا شریعت سودی سلون قرآن حدیث اجماع دا صحابو قیاس دا ایمو که پتے سلور والو که تا عید میلاد النبی مروجا ثابت کو نو دیر خونا ایمو خو زر روپے اینا مدل برک اکتو اینا دیکی نشتا خو کنا کتاب لکلی نکنا دے سلورو کے بدن نہ خیوایا زی بنا تخت بنا دعوا طریقہ دا بحث طریقہ دا مناظرے اگوایا سدم تشین دے وایا خیر خیریت دعوا پذے پری دے بلدے کے لگیا شیخ اللہ فرمائے یو سڑے تابانے دعوا ہوگی زما پتا لس روپے اور جنگ جوڑ سی خلق راجمش او دا سڑے چکا کی چیتا گورا دا تا زمان سل لپے دی نیرا کئی نو سر خیال اگا سڑے پہ مرے نو نیسی کنا چی زالی موز دا لسو دعوی کرے وا او دا لسو پدے سل شوی دعوی بیل شوی دے دعوی با پریدے نا چی کم دعوی دے اکڑا اللہ فرمائے وذکرم زکا دا مناظری اصول داری اول با دعوی لیپ دعوی صد دا دا او بیا دائی نروست با اصول لیکے وذکرم بیام اللہ وریاد کدیتا عبرتناک واقعات دا اللہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور یقیناً دیکھے دلائل دی ہر ڈیر صبرناک او شکر گزار لرام وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ وَاذْكُرْ بَيَانَ مُوسَى اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ پینڈے شیخ لکلی جواہر القرآن کے دیتا وریاد کام واقعات موسیٰ علیہ السلام کل جغوی خپل قوم تا اذکرو نعمت اللہ علیکم یا خلق یاد کہ نعمتون دا اللہ چکڑی پتا سو کم نعمتون اذ انجاکم اس وقت یادی یو یو کل آچ بچ اکڑیتا سوچا اللہ من آل فرعون دا فرعونیانونا یسومونکم سوال عذاب رسول تازو تناکارا تکلیفونا یو تکلیف داو ویذبحونا ابناکم حلال ولی استاس زامنم یذبحونا پا العذاب باندے عطف دے عطف تفسیری وہ عاطفہ ویذبحونا ابناکم حلال ولی زامن استاسم ویستحیونا نساکم بے شرمیل بے ساتلے زنان استاسو زنانے دل بے سترکڑے وے زامن دل علالول اللہ دا دے لوے غم نخلاص کرے نو تاسو سم دا اللہ شکریہ نادا کوئے وفی ذالکم بلاؤں من ربکم عظیم پدے کے امتحان استاسو دا رب دا طرفنا پتاسو باندے لوے ہر مصیبت چے راضی آگے کے امتحانی ویسا ازنا رب کوم لائن شکر تم لا جیت ان کوم ادخال الہی کھلا چ عام خبر در کتا سو تا رب ساسو لائن شکر تم کتا سو شکر کو لا جیت ان کوم نزیات بدر کم نعمت نام لس روپے خدے در کرے اللہ شکریہ ادا کا خبر ہے شکریہ سنگ دا شکریہ دادا ڈیرے دے دس ان کی گی اور روپے تے ڈالا پنمر کا نولا عزیز ان کم ڈالس بخدے ڈیری کی ہو گرے ایمان اور یقین گواڑی گرے اص نا چبیا جیب کے گو توائے جو نہ ہدی یو میں تے ورکڑے راخو مغا نہ ہدی نو سیوا کو نہ شویرا نہ دلتے نہ سڑیا زوائے میں خدے بدلے یقین ڈیرے سنگا تا یور پیدا اللہ پنو مرک کدارے نوے ورکڑے پتا اسپتال را روانو نو پا اسپتال کی 300 روپے پیسو کنو نو بچ شوی تے کہ بچ نشوی زکا حدیث کی رازی چھے اصدقتو تطفے او غصب الرب دا خدای پنو مرک لکوائے دے سر وستاسو مشکلات سانی کی مصیبتو نا با کبھی کی خواہ مونگ دے تا سوچ نکو اڈرامی کو لگی آئیو پنج پیریانو خیرات بند کرے رہے وائے کلے بند کرے رہے من کلی جلے کو خیرات بندے نا دا دے دخو لگ جائے ما چھے دا خدے پا نم ورکڑا ورکا خیرات ورکا دے سر بلاگانی دا پکی گی نو بینصافا تانا بغٹ بینصاف بلکمی چھے تا ڈراما شائع کرے چھے پنج پیریان خیرات نمانی تو مال اقوال راغلے تازہ اور ادلے مچے دروغ وائے اللہ فرمائے لعزیدنکم آم لئن شکرتم لازیدنکم ترالے قرآن تکے ناشتے خلق لگیا لے دیالے کئی خلے پی بئے ہیں او ما خام غم کورتلاڑ تم کورتلاڑے تا ٹک نرے کرے او تالا اللہ داغ نخ درکڑا آگا تیو کی سمرو جماعت پروتے او تا تپمے شپک کشما لئن شکرتم لازیدنکم دا دغی شکریہ دا کا نو سباب رتا میز پل ڈکی خواہ خو خبرم مگا دا یقین غواری یقین غواری گورے کہ یقین دینی آسے بلک جائے بیا لائن شکرتم لازیدنکم تول دنیا لگیا دا بازارونو کے گرزے سوک دا زلوبو بویاخ لے سوک دا پکوڑو بویاخ لے سوک دا پروٹو بویاخ لے سوک دا سو سوک دا سو او تا اللہ دا غینا را جدا کرے خپل کتاب تے کے نوالے نور تا دا خدای نسق وارے ہیں خدا ہوئی پا ما رحم ہوگے نور در سر سے چلو کی سا دا خدای زیخو نی نعوذ باللہ نور تا دا خدای نسق وارے چھے تے دا غی خلقو نرا بیل کرے او خپل قرآن عظیم و شان تے کے نوالے شکر و باسا اکا پدی دی شکر و باسا نور بدلار سے دیر در کی اکا پدی دی زلو ڈکو چھے پو وی وہ بجے ذرا گلے خل کو بخر خبر کی سمر روپے گٹھی لیا دا خل کو بخر خبر کی اسپتالوں کی سور لگی اور تا بخر ردے پہنچے اسپتالوں نے بچ کی خوالے چی یقین دی کرے خا تو خواہ خواہ پیسے شمار خواہ اسپتالوں میں ذرا شمار کہنا آگے خوب بگٹھی خو علاج بیا بیر اسلام آباد نے بل دم نے کی نوچے تا خدے داغا خبر درستم ڈاکٹر لن پری دیجیے نا نا تو زما قرآن تناستے تو اوستا بچو بانے زد اسپتال کیس نراولا ما نو پتہ احسانو کو کوئی نکو لئن شکرتم لازیدنکم دگا سے دورم پڑاولا او زچ تروانم بیان لا ابھی ماری وا اسپتال کے میں خدای پاک سر شرطو لگاو میں خدای پاکا ما وعدہ کرے دا وزروانم بیان لا اتارا باندھے پدیر وز اور پدیر ٹیم بیماری را وستا زب گڑے تا گورما کاغا ٹیم لے زما مریض خنک نو زستا بندے خود بخپین خدے حاضر ناظر دے چیدہ آگے ٹیم نہ درے پاوا مخ کے زمان مریض عرصہ ٹھیک ٹھاک روگا دارم گاڑی تو ختم بیان للا خدا سر شرط لگو ہے خو یقین غاڑی برے او کیدی شستاس و یقین دا اللہ پا دربار کے زمان مضبوط او پوخ اللہ دے زمون ستاس و یقینونا پا خپل ذات برابر کی دا اللہ پا ذات تے اللہ زمون ستاس و یقین برابر کی او کل چی دا اللہ پا ذات یقین جوڑ شو خدا اشتک دا سکم اشتا دا عزت دا دولت دا بچو دا جامو دا کپڑو دا سپلو دا ٹوپو دا سشی کمی بنی خواب از کل کل دے اختر کے او خاندم یو شاگرد ہوئی اختر لبا زمان جابے جوڑے اگر از میں بیو توی میں داسی بو کم چیز با اختر لبا سلو پینزے جوڑے جوڑے کم ٹولے با واغون دما اپا ٹولو کے با منزو کم چیز تاسو ٹول خوش آلے شیخ دس کمی نشتا تاسو تر دا معلوم ہی چی الحمدللہ دا اس کمی نشتا زان لدا کرل ری بل مکوی چی دے غریب بسکی دا خدای رحم دے دا خدای لاک لاک رحم دا اس کمی نشتا صرف کمی دے تاسو نه هیڅ نه غواړم خو تاسو نه دا غواړم چې قرآن ته کینه بس ا کنور مې دنه سغختی تاسو دې قسم یې چې په میدان راته وایې چې استاد موږ نه پلانې شي غوخت زه کو غواړم صرف دا غواړم چې قرآن ته کینه مکه وای دې پسې به قیامت کې به ارمان کوای یوم الحسرت الله فرمایې لئن شکرتم لازیدنکم کتا سو شکر کو نو زیاد بدر کم ولا ان کفر تم کتا سنا شکری اکڑام ان عذابی لشدید ور زما عذاب بیا ډیر سخت ہے وقال موسی ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا اول موسی علیہ السلام کنا شکری اکڑ تاسو او اغه چا چ پزمک کی دی جميعا تولو فین اللہ لغنی حمید یقینا اللہ دے بیا جتا دے استائل شوے دا اللہ خو چاہتا ساجت نشتا کا شکر دےو کو خپل پیدا بوکے اکا ناشکری دےو کنا دا اللہ رتا ساجت نشتا نو چگنی تا ناشکری ہوکے نو دا خدای سر بخراب شی توبہ نعوذ باللہ توبہ و باسا دا خدای سر نخرابی تا سر بخراب شی ولی لکا فین اللہ لغنی حمید یقینا اللہ دے بیا جتا استائل شوے الم یاتکم نبؤ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود جدال المشرکین مع الانبیاء وګورا مشرکان با خپل پیغمبران سره جنگونه کولم هغه د جنگ تفصیل لته کیخه الم یاتکم آیانو نه ده راغله تاسو ته نبؤ الذین خبردار کسانو من قبلکم چې تاسو نه مخکیو قوم نوح قوم د نوح علیہ السلام وعاد نوادیان وسمود سمودیان والذین من بعد امام او اغا خلق چی رستو دا دینا امم کافرا لا یعلمهم الا اللہ ندی خبر پاغی سوا دا اللہ نا جاعتم رسولم بالبینات راوڑی رسولانو اغی تخکار دلائل وچی رسولان برالل نفردو ایدیهم فی افواه امام واچول دی لاسنخ پل پخلو دا پیغمبرانو کے ہی دا سپق بے وی چپ چپ شکرے یو یو پیغمبر لبے سپق پخلو کی ورمانڈا چپ بیا دا خبری انکی چپ دا مسئلے بیا انکی فردو ایدیہم فی افواہہم ایو تفسیر داو چھے دا دیر غسین بے دا خپل گوت پخلو کریں اچھے کون بے لگویں بیا لگ گیا دے بیا دا دن خدای دا دنه غوګونه را له خړ بیا لګیا دی ښا فردو ایدیهم فی افواه خو غره تفسیر مخکنه ری د پیغمبرانو په خلی کې به لاسونه ور کول ښا او دا د دی هغه جنگو پیغمبرانو سره او جنگ څوک کوي چې دلیل وسره نه یګل هغه څوک کوي چې دلیل وسره نه ښا یو کاله بالکه ما د حدیثو درس کو ما ځګر ټایمو او ما بیان کو د باڑے دا پردو یو ملاو امام اکبر نو میں اسمر دے اللہ دے قبر دے نور نہ ڈک لکہ سڑے نہ رو نر تو بھی اوسات پستا سو تا پتہ بلے گی نا اگر آپ پاسے دو ما دا بدعات و رد کو دا سے رو را پاسے دو ما تا ادا سے کو اچھے کلپ شنو دا درے گوتے دا ما دے خلکی و منڈلے اور دا کٹا گوتے دے دے تاڑا مکڑا دا سے اور کنزل شورو کرو تو زناست متماتا بیدتی ہوئے میں ستانو ماغست رے ہم آگا با داوے ماں باوتے ماں ستانو ماغست رے نا نا دا اشارہ ماتا دا میں زو سو کم چتوے دا اشارہ ماتا دا آئیو سات جگڑا و ویکڑا ویکڑا ملک و پسی را پاسے دو نلا سے اونی ہو آپ دے الپازے ہوتے کنرے جواب کا کنر دے جواب خدا نہیں جتا اگل اخلا کلاس مندے خبر اوشوے درمو کسلو رم روز بازے ہو دکان کے نو کرو راغ ہے سپین پٹکے والو وے موری صاحب السلام علیکم ما جواب نکو بیا وی السلام علیکم ما جواب ما توید تو دا سلام ولی نالے میں زمان استائی او سو روز مخ کے درز غرس تیر شوی دی خبر ہے تانا بے آئیر شو ما توی دیل خوزر آغلی مکنم میں زستانا خبر ہے دو خوز غیب دان نیم جتا سل را ما خوی که نورم سکار را سرکے سودا دی لانه دو تی اس میں نورم ڈبے وی نا نور آغی رو رو را نزدی شو زباد آخیل آسی اونو ریخ کو زیزان تا ترغاڑی استم ما توی مولی شب السلام آیا مینا ما جواب نکو نو ما توی تو خو لگ دا غوک دی را نزدی که کنن ما زخو سبا وی دا سنو ما توی وی توبی لر آغلیم انی ارا ما لا تران ما آغا سولی دی جتا ندی لی دیلی اگر آغلی ما جتا تا کم تکلیف در کرے دا آغی مافی غوارم میں ماں معاف کرے تا اللہ در رضا دا پارا اللہ رتا تا مافی ہوگی نما تے اس خود ما جواب کہ کنا میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں خ اس دار تو چے انی ارا ما لا ترون تو ما غسولی دے چتا نے دین سو ویدال نہ وے ما بس ما تے معفیو کا ابیا ڈیرے مودا پسو بالا کے میلاو شو تیرا نظر اگلم ما تے پلار وے اسرا پسے تیرا دا گاڑے شوی میں او دا خون کنے دے وی گاڑی کی کلا دے بلے گاڑے خاندل میں وسرا اللہ دے اوبخی مر دے منگا بخل دے اللہ دے زمون پہ گناہ نہ کرے تو زکا کار سو پیٹی بن کو میں ہو کنا منگ چانے انتقام نہ لوں بدل چانے نہ لوں اللہ فرمائے جا تم رسولم بالبینات راوڑے رسولانو اگے تخکار دلائل منگا دا مسئلہ زکا نہ پر پدے زمون تاوان شوے دے زمون بدن پہ دل شوے دے زمون بیزتے پی شوے دی مونگ تا قسم آقسم تاوانو نو پدے مسئلہ رسی دلی دی ما یو سڑی تے میں تخو پدے زمان خب ہوئے دا خد چی سڑے پال آسانا نو پری دی دا ولے تاوانی پی شوے مالی بدنی دماغی شپا اور اس پدے کسی کورتا سر وڑا مئی کورتا سر وڑا دا خشاک تے دا مسالہ دا دا مالگا دا دا چرگوڑے دا غخر دا کجوری دی دا ای لگیا رے بس او مرکز سر کور دا ولی تاوان شوید زک سڑے پال آسان خزن پری دی مالی بدنی روحانی تاوان بشید اٹک تو آگا چا سر بقدر نی چپ دے مسئلے سے تکلیف نی منتی کنا نا بوئی چکو بس مسئلی دی نو دا خو خون آگا زمانہ کیوں چی دا مسئلے سر با غنداری و کانی با وال ڈبول کنزل بدے ردے شیخ در رستم اللہ دی عمر کے برکت واچ چڑھائے نہ کت روانو یو سڑے ہو پزور زور لگیا ہو وے سپے او کترے دواڑ روان دی سپے او کترے دواڑ روزے والا کترے کڑم دا چت پدے گن سوارے نو تال بخوندر کئی بیا کہ واقعی مسئلہ خود قیمتی مسئلہ دا اللہ فرمائے فردو ایدیہم فی افواہم واچول دی لاسو نخپل پخلو دا پیغمبرانو کے اللہ وقالو انا کفرنا بما ارسلتم به او کل چی دی پا دی لاسو نو جرمو کو دا لاسو نو سزائی مو رخا سورة فرقان رو باسے دا دی لاسو نو سزائی مو را چی سزائی صدا اللہ فرمائے 27 آیت سورة فرقان 27 ویوما یعز الظالم علی یدیہ پاغرز دا قیامت چکونا بلگئی ظالمان پدوارو لا سنو یقولو ویما یا لیتن اتخستو مار رسول سبیلا ہائی ہائی چی دی ولی ما دا پیغمبر پتا بدار ہے کلارا ارمان چ پیغمبر میں من لے نما لکھ کے لاسون اور کڑیو چکن بل گئی قیامت کے اور پلے گوتے بخوری بولے دگا گوتے دد پیغمبران پخل کے ور کڑے وے دائے سزا شوا زکا حدیث کے راضی عالم شاہ طالب شاہ اور دن کے شام خادم شاہ اللہ تکن الخامس پینزم مکے گا یا عالم شاہ یا دا عالم خادم شاہ یا طالب شاہ او کدا اسم در نکی وہ خورا کنا نتا سوکلو مولا کے گی نکے گا گران کار دے خمکے گا زاں نہ دے علماء خدمتوں کا پمال او پا بدن خا نکے نا مکوا ز طالب شک علم کا نکو ما خزائی سم مکوا زا وہ خورکا نچے سویلی شی نچے تنہ او رے نہ طالب علم کے گے نہ خادم کے گے نہ عالم کے نبی علیہ السلام لا تکن الخامس دا پینزم بن جوڑے گے گورے کنی غرق بشے خا دے سلور کے بیو خام خا جوڑے گے خا نو تا آخری ٹیشن ستاسو اور ایدل نو چیتو ایزا قرآن اور امنا نو تو پتا سو کم پزور دے و تراو علماء اللہ فرمائے وقالو انا کفرنا بما ارسلتم بی دی بوائل یقنن مونمن واغ مسلا چیتا سورا لے گلی شوی پاغے و انا لفی شکن او یقنن مونگا پشکیو مما تدعوننا الیہ مریب داغ مسلونا چتا سوتا مونگا راغوالے مریب پپا خشکیو پوخ شکتے زمونکا قالت رسولوم افی اللہ شکن پیغمبرانو بہت جواب کے آیا دا اللہ پا توحید کیم شک دے حلکا پا دی کم لا سوک شک کی چیو سڑے تا تو اللہ یہ کیا دے تو ایر دے کم شک دے پا بیا خود تا کم شک دے چیستا پا توحید کے شک دے پتا کے شک رانا گے وایا سڑے چی مرچکی اخری نو جب بین سوزی چی تا پا توحید کے شکو کو ان تاکہ بشک نہ راجو آیا قالت رسولوما فی اللہ شکون اوہل رسولانو دی آیا دا اللہ پا توحید کے مشک دے نو اپی جنا فاتر سماوات والار اگا اول پیدا کن کے دا اسمان انو دزم کرے یدعوکم لیغفر لکم بلی تاسو دا سے مسئلے تا چھ اوبا بخی تاسو تا من ذنوبکم دا گناہون استاسو نام وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَرُسْتُ بِأُرْسَيْ تَاسُ پَمَزُو سَرَا نِتِ مُقَرَّرِ تَا قَالُوا نُدِيوَتَ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا خَزَيَرَ دَغَ خُتِيك شُوا نُسْتَاسُ خَبَرَ مُنْ سَنگَو مَنُ خُزَمُنْ گُنْتَ بَنْيَادَ مِ كَنَا قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا أُوَلْ دِي نَيَ تَاسُ مَغَر بَنْدِگَانِ زَمُنْگَ بَنْدَے زَمُنْگَ گُنْتَ اُس بَم وَہِي پرے دا سڑیا دتا دتا دتا دا زمون دا کلی ریزے خپے جنم دا اس خبر دا تو دا لگر آزد درس نو دیوئی دتا ای دا زمون دا کلی ریزے دیر خپے جنم وای دا غصے باغم تا خپے جنی دا نجی تب اے پی جنے تا بنا پی جن خو قرآن تا کین سڑیا تو دا آغا شکل وای سکے خو خبر ہے وارا چی خبر دا چا کئی دا چا شکل پس مزا دا چا نسل پس مزا خبر پسی دا چدا خبر دا چاکی حضرت بلال تک تورو کنو حبشیو کنو نو خلقو بسوی چی یرو دا خبر نمنم دے تور دے یہ دی کنا تور دی خو خبر خو تورا ندا کنا خبر خو سپی نکی کنا اللہ فرمائے قالو دیوتوے انتم اللہ بشر مثلنا نئے تاسو مگر بشر زمان پشان توری دونا تاسو غوارے انت سدونا اما کانا عبدو آباؤنا چھوارا ہے منگا داغی طریقونا چھ بندگی پہ کولا مشران زمان فاتونا بسلطان مبین روڑے منگتا موجز اخکارا قالت لهم رسولوم داغ جنگ دے شورو دے خوا دے چا دا عوامو دا پیغمبرانو قالت لهم رسولوم اوہل دیتا پیغمبرانو دا دی ان نحنو اللہ بشرم مثلکم او ٹکتا منگا نیو ستاسو گنتے بندگان یو خو فرق دارے چھو ولیکن اللہ یمنو علی من یشاء من عبادی لیکن اللہ احسان کئی پاگا چاچے اگواری دا بندگان اخپلونا نو پا منگے احسانو کو پیغمبری راک رو تاسو پیغمبران کان لنا ان ناتیکم بسلطان زمونگا وش کے ندا دا خبرا چی رولو تاسو تا موجزا الا بی اذن اللہ مگر پا حکم دا اللہ دا تاسو چی کم شی غوار دا زمونگ طاقت کی نشتا اس بم تا توی خوا لکستا مسئلے اکی دیا نزکا نتر دی مقبرین اپلانے ونا کٹ کا نزما دماغ خرابی جی پردے ونا کٹ کو ما سباب اتوی جی ملا مقبرین خشا کوڑو دا باغ ڈرامے سوک سنبھالے ہم تو برآپس ڈرامے کہ اگر خبر وہ لکھے جی زما دا وس نہ بار دا بھائی دا زما تا تبو زکن تتی دا جنڈے روڑا زما چیرو تا جت نشتا نا تو پاگے سکو ما چیزے روڑا ما نو غصہ دی نو چی کلے تے آواؤ زولیو چی نو بیاوی دا چی تک پنچریان اوڑی وائن نا خوا بوڑی باد بوڑی سڑی دا سکو انصاف دارو خوی بد بانے بسیارے اللہ فرمائے ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی لیکن اللہ احسان کئی پاگا چا چو غواری دخبل بندگانو نا وما کان لنا ناتیکم بسلطان اللہ بیزن اللہ واللہ فلی توکل مومنون خاص پا اللہ دے زان اس پاری مومنان نتاب کلا دا گوڑے بورے زیارت کی خوا یار زمان شپد اپلانے اجرا کے دا گوڑا بدلتی پرتائی دا بنیر نچے بے سٹے روڑے نو کل بے پیرے بے کیوالا ولے کلا یو دے کہو یار سے چلے یار دام دتا والک شپد پتہ نہیں لگی گنا ولے واسطہ سوکی دارو اچھی پیرے بے تے والک نو شرمے گیم نا خو زنانا وا نو سوکی داری پا زنانا کہے تو اچھی پیرے بے وگا نا نو دے خلق سر سکے کله به وته یو جخ کې خودل بابا دا رستا پاوالی او زموږ پلانې اجره کې شپه ده خان چې تا ته پته ای دا چې شرک نو نو شرک تاسو څه ته وایه شرک نور توری کې سپینی وایه چې مړی د ځان نه د خبره ته وته یو جګونه حواله کوه یو مړی د ځان نه د خبره ته وته د ګوړې بورې حواله کوه چې دا به ساتي الله فرمایي وعلی اللہ فلیتوکل المؤمن متوکلون اللہ خاص پا اللہ دے توکل کی توکل کون کے فلیتوکل المتوکلون دے باندے اعتراض چی مخ کی اول سم آیت کی خمدہ خبر تیر وگن وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون دلتے ہوئے فلیتوکل المتوکلون تکرار نشت جواب دارے اول زل داغی دا قول باطل مقابلہ کے روڑوں آپ دویم زلی راغی دا فعل باطل مقابلہ کی روڑو خواہ نو تکرار دا پشو خواہ بیا فرمائے او التی ویلو فلیتوکل المومنون دلتی وی فلیتوکل المتوکلون وقال اللذین کفروا لرسولیما جنگ جگڑا شورو رہا فرمائے وقال الذين كفروا لرسلهم اول كافرون قبل رسلانا تا لنخرجنكم من ارضنا خامخا وباسو تاسل را در خپل ملک نام زمون در ملک نه وځه یا لکه اوسه پورې خطاوی دا زما د کلی دې زیخه پیجنما اوسه اوسه در خپل وطن نه وباسو لکه رده وطن نه ده اشاره ودی ته چې ته به دا کلی داغه وطن به وہ چھے مسئلہ دے توحید دے بیان کرا نو خلق دے پا وطندارو کے مو نشماری دا سو معمولی مسئلہ دا تو با دا وطن یہ او خلق بتے پا کشماری نچ دار دے وطن نرے جرم دے سرے جرم دارے چھو خلقو یو اللہ حاجت پورا کولو والا دے بلسو کو نشتا زکانو دا مسئلہ گرانا وخا اس دے پا وطن کے نشماری وی ہے لنخرجنکم من ارضنا خامخا وباسو تاسل را در خپل ملک زمونگنا او کنا خپکی گئے نو بیادا سو کہ دے ملک با علا تاسو پریدو چے او لتعودن فی ملتنا یا راو گرزے زمونگا دے رواجی دین تا مو چے سکو دا برا سرکوے فا اوحا الیہم ربوں نو وحی اکرا دیتا رب دے دس خبرے لنہلکن الظالمین خامخا تبابک من ظالمان اللہ بدار زمانے نبی تا وحی اکڑا چہ دا ظالمان نور سمیگی نو سے تباکم نپل ولا نسکے ننکم الارض من بعدہما خامخا اوبو سو تاسو پدے ملکی رستو داغی دا تباینا اس خو پکے تاسو نپری دی دی بتے نبوزم و تاسو پکے پاتے شئے زکا دیوی دا زمون ملتے کنا نزا دیتا خیم چی داس تاسو نلے ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید دا وعدا دا غچا سردا چی یریگی دا پیشے زمانا یریگی دا زاب زمانا وستفتح و خواب کل جبار ننید مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی کی لکھی ویوشپ فرعون جڑل او پا جڑا جڑا کے خدے پاکتے لاسون اچت کرو او دا سکر وی آلو یا خدایا دا موسیٰ علیہ السلام میں وڑکل بے کرے رہے خدایا دا تا ہدایتو کی خواہ او سم دا سے ہوئی وی آلکو تا گور دادا مسئلی شورو کری دوا ہوتا وکی چھو خدایا تا ہدایتو کی دادے پا کمو کندو سر دے دا خلق سکیو دا دے سکی تا گورا جیبا مسئلی شورو رازے چھ دوا ہوتا وکی خدایا ہدایتو وی دا خدا فرعون سنت تاسو ادا کرو فرعونم دش پی جلل او یا اللہ موسیٰ میں وڑو کے لئے کرے خدا ہدایت پتو کے اللہ فرمائے وستبتہو وخاب کلو جبار ننید آغی پیسلو غخت دا اللہ نا او نومید شوار سرکش عنادی دا موسیٰ علیہ السلام دا پار دعا غخت دا غرق پرو دینیل سوک شو فرعون من ورائی جہنم راتلون کے وقت کے مخ تردی جہنم دے من ورائه في الموضعين والوراء هنا بمعنى يستقبل من الزمان كتاب التسهيل بهم جل 139 من ورائه في موضعين والوراء هنا بمعنى يستقبل من الزمان نمعنى دا من ورائه جهنم راتلون کی وقت کے مختد دا جهنم دے ويسقى من ماء سديد اس کا ولی بشی پدبان دے دا عبو دا وینو زو دا جہنم نام نو دے بے گوٹی نو یتجرعہ گوٹ گوٹ بس کی داغے نام اللہ یتجرعہ گوٹ گوٹ با اخلی داغے نام نو چی گوٹ تیو کنو بیا ولا یکادو یسیغو نبیشی تیرولے لکہ سڑے چی ملخم اس کی خواہ ملخم دا پورے کولو دا پاری دا وینی زوے اللہ دے تی مونتاسو بچ کی دا جہنمیانو دا با دمرا ٹینگی چھے دے تی سنگ گوٹ والی اب تعلقی ان خلی وَلَا اَكَادُو يُسِغُونَ بَيْشِ تَيْرَوَلِ پَاسَانَا وَيَعْتِيهِ الْمَوْت رازی با دباندے اسباب دا مرگا دلتے دا موت نا مراد غور دا دا عذاب وَيَعْتِيهِ الْمَوْت زکا قیامت کے خوبیا مرگ نشتے کنا دا دے سمانا شو آتی ہے الموت پا دبا مرگ رازی دا مانا غلط تا زکا یحیی علیہ السلام تبا اللہ ہوئی دا گڑور حلال کا دا مرگ حلال کا توبہ نا آغا مرگ با حلال کی نا اللہ بووی جی جنتیان جنت کے جہنمیان جہنم کے ابدا پورے بیا گوری مرگ نشتا اس دل تے سمانا دا ویاتی ہے الموت راجی با پد باندے عذاب من کل مکان دا ہر رخام وما ہوا بمیتین نب ملکی گے اس آیت جوش اکت دا مانو کہ ویاتی الموت راجی با پد باندے مرک من کل مکان دا ہر رخا وما ہوا بمیتین نب ملکی گے نو خبر نجوڑی گی اللہ ومن ورائی عذاب الغلیظ او دا دمختا عذاب دے سخرات لن کے مثل الذین حدیث کے راضی مرگ با دا گٹ شکل کے راوستیش یہ با مرگ ورے شکل بے دا گڑی اور یحییٰ علیہ السلام تبا اللہ ویشہ دا سکا ذبح کالا لے کے مثل الذین کفروا برب ما معلوم کرماد اس پدی آیت کے اللہ رب العزت دا کافرانو دا نیکو اعمال و حال بیانے ذکر تا سوال پیدا کو کنا تاوی یرا اجے کڑے دے ٹک تا کافر بئی مشرک بئی ہو اجے کڑے دے وہی جماعتے جوڑ کڑے دے وہی آغا تلار کے دا سے خلی کوئی پوخ کڑے دے ہاں نالاوی غوکش ہے چدا عمالو میں سالے سدے اللہ ہوئی مثل اللہ دینا کفرو بربیم مثال دائے کسانو چی کفر اکڑ دے در اخپلنا اعمالهم کرماد دا دینے کا ملونا پشان دے ریدی ایررا والا پیوچ میدانے کے دا نشتدت به الریح چی سختاو چلی گی پاغے باندی سیلین فی یوم عاصف پدا سرس چی اگر تیزی سیلے والے نو سیلے را لنو ایرہ پاتی شوا ایرہ والی زولا سو مطلب دا آیت مطلب داری چی ٹکتا دے مشرک سری با آجم کری جماعت بیم جوڑ کری او کویان میان بیم اخ کی خوپا دے عمل باندے دا شرک سیلے را لوتے دا دا کفر او دا داغ عمل دا سی لوزول لکہ دے بات چیرہ والی زولا نو چی عمل والوتو نو سشے پاتی شو نکنا کنگال شاہ مشرک و کافر دیر نیک عملونه کړیو خو اخرت لبه دی کنگال شازی ته دامو آئی چی انجیوز والا مونگ تا بلکونه و لگول کسی پخی کرے دا سیر پا دی دنیا کی دیو گوری اخرت تا کنگال زی تا دامو آئی اک دنیا کے سشے ورکی ور بکی اللہ نخپل پا حکمت پا تکان خو اخرت کی دیل سشتن مالم فی الاخرت من خلاق قرآن پیسہ لکڑے دیل آخرت کے سشتا نا تی لاغ داغی لگا خرچو تا خپکے یر بل پونے والا گولا کسو کیو یر سڑا نا خوایا گولا کے زہر در کئی نخ در تا کئی سے دام دے نخی دا توکلے تا آغا سی ہو دے یر جی کور کے لیٹرینو نا جوڑی یدائی دا تا نخ اکڑا چی یو پکے دا آیو پا دے دے ما کر لیٹرین جوڑ کی کنزا کنری خواللہ دیر غیرتی دے دی صرف دا پردے لیٹرینو نا جوڑے مگلہ اللہ دا مخ کے نا پوخ را کرے دے خلق سوچ نہ گئی پلک سے دوکہ کی گئی اللہ فرمائے مثل الذین یرو یا غلط گاڑی کے راغلے ہو یرو سوک انگریز ہو سوک پلان کے ہو اور یرو خیراتی پیسے ورکو خز گاڑی کے وہ سارا خز ادا سے نو ٹکتے جی خیراتی ورکڑے وہ آخرت تب کنگال جی کا بولے دے کافر بولے دے مشرک او دا آیت وہ عزت ہے مخا مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد مثال دائے کسانو چ کفر کڑے پر پل دے ددی عملنا پشان دے ری دی نشت دت بہری سخت را والو دی پاگے سلے فی یوم ناسب پدا سے رس کے چ تیز سلے والے لا یقدرون مما کسبوا پلاس بیران شی ثواب داغے عملنو چ دی کڑے علا شین سشے ذالک هو الضلال البعید دا خو گمراہی دا ڈیر لرے دا حد نام تو اے خیراتی کو یہ کنستے رے اللہ سے ہوئی وہی ذالک هو الضلال البعید دا اے اگا غط گمراہی دا اتو اے مالے لیٹرین جوڑ کو دا انجیوز نا خبر ہے دا اگا مشن سر ہے ملکی زناکاری عام کول کور پکور زناکاری عام کول دا انجیوز پراجک او مشن دے اجی نہ کہہ دلا نوکرا نہیں کیا تاسو کر پلانے زوان جنے چی منگے زا نوکر کو دور دور تنخواہ بور کو پلانے بور کو ڈنگڑے بور کو او انجام ترے وگ نہ دے تب بیا پخ پلو منے خو سے نہ منے چ زدہ تو ما زکا زیدہ تو ما نو زما خبر خو خود پتہ خلے گیا دے رب یو روز بے او منے ذالک او دلال البعید دا خو گمراہی دا ڈیر لرے دا حد نام الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق دی دا سی چل گئی جی کل نوجوانان ستاسو نوالی کنا دا مسلمانانو نا او جینکے نو نو کرانی کی نو پہ اسلام آباد کے دی دفتر دیلتے والا میٹنگ مقرر کی نو دا جینکے و دا لکانو دا انگریزانو دا گند گریڑ ٹول رائے ہو زیکی اب یا خوخوا مخوخوا بیا دا غی خوخ دنو کداغی دا انگریزانو ناری نہ پدی کے سب فخ کرلو او کدی مسلمانانو پاگی کے سب فخ کرلو خا دا داغی مشن دے دا چا دا انجیوز والا خا زان پویا گا علم ترا ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق کل کل معشوم بچے منگ پکی زان سر لڑی را لڑی ما بانے محنت کا اور آگے وہی جی کا نا تب زمونگا میرے برا صحیح نہ کو میاش کی اوزل میٹیں گی تو بھائی کے صرف تلاوت کے لگ ترغیب بخل کو لور کے خا لگ ترغیب اور کم چه ده زینا ده اده تا دیر وقت ورکه ما واته ما بچو تلا بڑو که خیر دستا با یه ورس خسو چرا شی کنه چه وای اغا استاجی ما تا سویل آخوری شا نتا لگیا اس پینگیری گودو که چه خا ماول امیر که من پاس سویل پایل ده خورش پایل ده لاز کینی ولی ده اما پس راغله ا کلم ده وقت که خیلی واسه چلی تا زمونگا ده انجیو ده پراجک زمونگا امیر جوڑ شا استغفر الله تول جهان با پریدم خو قرآن نپری خودون رخا تا پا ما محنت که اللہ فرمائے علم ترا ان اللہ خلق السماوات کل کل دا سیمو کی علک تا سویم تعلیم کرے دو لسم وی نو کری مو کری نیشتا نا خدا سیو کس کل کلاو کا من بخیراتی کتابو ندرگو تال بطن خام درگو نو آغی نخاو کل جیو دا نو بیا آغا علک غواری ماسٹر سیف دے اسلام آباد تراجی دا منگا میٹنگ دے خوا نالتے چی بیا سیینو آغا یینو آکستاس وارمانی نو لرشی وی گو رہ چی سچلی اللہ فرمائے علم تران اللہ خلق السماوات والارض بالحق آیا نگو رہ چی اقنن اللہ پیدا کری دی اسمان نوزمکا دا پار دا پنام دے سعودی کی دا سی چلی چی علت دا سعودی والا خیراتو نا ڈیر کئی او دا پمونگا دے اجانو باندے امتحانی گاڑے ورائشی شاعت دا غب کلوشی نو اجان روانی تواب لمکی معظمی تا نو غرشی ادا تیل شروع شی تما غرزو آجی سیب زتا غرزو سچل خیراتی دا غور کئی خد دغا نو تیار پداشتے کی لوخی ناغے کسو آقوا دیخوا یا کجور یا ڈوڑے یا پخکڑے یا الوا یا چر گیا علی خیرات نو زاجی سے پتا غرزے گا مطفا مو دا زور دے و دا تیل دے نو اکثر تواب لروانی غاخونے وی نشی نو بیا بے ہودا سا تواب نشی کولے الگ راغلے سلوے ہو کیسو نو دیم منڈے کڑے انجی ہوتا اولے خیراتی دکھو خیراتی سکولو نے خیراتی وڑو تا سبخ خیراتی لارے پخائی خیراتی بلکو نے لگی الگ کتا با ترکمے دے پسے منڈے ویسے گیا لگ سوچ کا وہ خبر بتا اللہ اکبر اللہ فرمائے منا تتلو او التے گرمی وڑے را یو ٹرک را گئے دے چترو دا وڑے چترے بگی نو سڑی سر بے جی سے بلے چترے ور کولا ما تا مرگری وی زوم ہے تل لکسا برو کنو تو بیا پخ پل وی چی شو کر دے چی نیو تی نی اپا دے کترا شو ٹیل شد آجی آنو نو لاولی یو یو ور کولا خو آگا ٹرک والا عربی چو کتل چی دا خو خدای خبر دے کمی علاقی ری دیو یو نا یو جی سے بو چترے بے راغ استو دلتے بے کے خدا یو لوی ڈیرے جمک او اس لاس کلک نیو لے یو بلا رائی اپا دے کی چی درش رو غرزید نو دے دے کیا چترے ننو تا وینے پی راماتے شو مرگری تو میں گورو ہوتا چترو پسے خلر وانا شو میں چترو پسے خلر وانا شو خا دا دا یوا حکو ادا در زنو نراجم ناغا ٹرک والا چے پوشش دا خو ندی دا خو بیموار دی ناغا با چترے رک سر تو خود نو چترے بے راواغا سندا سے بے ہوشتے نو دے جانو برا چو اما بہتا کتل خاندل میں انصاف دارو راغلی سلے او کوئے سماوے روان میں ناتا ہے حج شریف لراغلی ہے دا کوئے سو راغلی سلے مک کوئے مک اللہ اکبر اللہ فرمائے دنیا پسے دنیا پسے دم رزان مستڑے کوا سچے اللہ تعالی لکلی غباشی میخا اللہ فرمائے علم تران اللہ ہاں ذالکا ہوا الدلال البعید علم تران اللہ خلق السماوات والارض بالحق آیا نگو رہے چھے یقینن اللہ پیدا کری دے اسمان و نظم کا دپار دپنا ان یشا یذہب کم ویاتی بخلق جدید کو غواری پنا بکیتا سو ٹول را بولی نوی خلق کتوائی جزا دا دین ٹک نکو ما اللہ ویتا سو بختم کم نور با پیدا کم خطباب موتا شو اللہ دی نکی چھے مونگ دا دین دا کار نے چھوٹی کو دعوت و تبلیغ پریدو مسئلہ پریدو قرآن پریدو خدمت پریدو نو اللہ وی ما تا خسگران نو دا ویاتے بے خلق جدید نور با پیدا کم تا سو بختم کم این یا شایو ذہب کم کزما خوخ شو تا سو بختم کم ویاتے بے خلق جدید نور براولم نو تاوان چاو کو ماو تاو کو چھے مونگے ختم کرو کا دین نہ ختمی گی ماں تاب ختمی گو مڑا وما ذالک اللہ بے عزیز او نہ دے دا کار پالا باندے ہس گران نہ دے گران پالا باندے دا کار وبرزو للہ جمیان تخفیف اخروی وبرزو للہ جمیان دا قیامت یو ہے بتناک منظر بیانے کہ تغوار چیزیو کتاب لکما قیامت کا منظر نو دا ایتون دا قرآن نرا جمع کا خلی کتاب لکلش یو دا دیکھا منظر دا قیامت وبرزو للہ جمیان میدان تبشی اللہ تٹول وقال الضعفاء ابوئی مریدان للذین استکبروا غچاتا چلوئی کول پیران انا کنا لکم تبا من خطا ستابیو فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیم آیتا سلر کول شی زمونگنا دا عذاب دا اللہ نس شیم ناغ پیران بوتا سوئی قالو لو حدان اللہ لحدیناکم دی بوتا وئی کچر مونگتا اللہ ہدایت کروئے مونگ بتا ستا ہدایت کرے نبیا دا چی سوا ام علینا برابر حال دے زمونگا استاسو اجزینا ام صبرنا کچغی وو که صبر کو مالنا من محیس نشت مونگ لراز دخلاسی پیرانم گیر شوی دی مریدانم گیر شوی دی پا دنیا کے دے او بلد سٹ خلی سٹلے دمرا پاخر دوستانو پا دنیا کے بولا مریدانو لاسون سٹل کل اول بے آوز چی کل مریدان گیر شنو پیرانو تاوی مونگ نبس عذاب لبی که کنا ناغیو تاوی نکنا اوز خو زمونگ ستاسو حال یاو دی مونگ خمسا دا بچ نیو بچ کی گو خونا که چگی وو که صبر کو مال نام محیس مونگ لد محیس دا ظرف مکان شیغم دا او مصدر میمیم دیکھا محیس د ظرف مکان شیغم دا او مصدر میمی هم دیکھا نو مانا دا شوا ظرف مکان مانا وارا مالنا من محیس نشتا مولا دا تیخت درک دا تیخت رو نشتا او مصدر میمی مانا مالنا من محیس نشتا دی مولا را سهیلا چه دا تیخت دا پاریس استعمال کو او خلاش مالنا من مخلصن مخلص نشتا دا تیخت رو نشتا وقال شیطان لما قضی الامر وقال شیطان کار ٹول شیطان روان کرے ہوگا زکا دا قیامت میدان کے نہ پیر کامیاب شو نہ مرید زکا دا پیر او مرید والا دے شیطان رامی دو کڑیو او نقصان کے اچوئی وقال شیطان ابو شیطان لما قضی الامر وقال چ پیسلو شی دا ٹول خبریت ان اللہ وعدکم وعد الحق یقیناً اللہ تاسو سرا وعدہ کرے وا وعدہ حقا ووعدتکم فاخلفتکم ما دا سرا لو اس کرے و نما دروغ ویلیو تاسو تا نو تاسو سن زما منل شیطان دنی ملارے مرگرے رے او ما تاسو سرا بقرہ کے لو اس کرے و چیزے و مقام تا ورسم کا خیری زب تاسو تا دا خیم چی دے سڑے پا پنی ملار کے سنگ پریدی خوا یو سو پیسے وہ اگر با ار وقت وی شیطان مخ دے تورش شیطان پا خدای دے دا خدای دے پتا لانتی خوا شیطان خدای دے غر کا یو رضی وی یرا شیطان کتمال مخل را لکنا اور مانی جی تا شکل مالی دلو کتمال اسی نمکڑے دے وکنا نو نو نو نو نو نو شیطان و تر را گئے لکہ شیطان دا ارچا پا شکل کی راتلی شی خوا خو دا پیغمبر پا شکل کی نا ذکر حدیث صحیح کے راضی من رآنی فی المنام فقد رآنی دا اللہ نبی وی کچا زپا خوب کی اولی دما دا گور شیطان نو دے زولی دما خوش قسمت دے چاگوی ما خوب کی نبی علیہ السلام اولی دو بس وای او دی لی دو مبارک تشا تا دامو آجی دا شیطانو توبو باسا نو شیطان و تا دا کلی نوجوان شکل کرا گئے دا تو اوسو پیسے بے ہوں پھر آج ہمارا چکر لگو بازار گاڑی تجی نہ ماں تھا سو کے سو کے ماں بھائی راجا ہمارا چکر لگو سال بازار کے بدربار سو خرو مسکو ماں سڑے دا کنج ننی ولی دا روان شوی دینی تلی شیطان چی اوکا تلا زکر دا شیطان دا تا دیر غصاو زکر دی سوپی با بل کار نو شیطان مخ دی تور شو شیطان مخ دیو تا قاری دلو اس پیڑا یخی یو دکانو پاگے کے الوائیو الوا خانہ کے یخیو دا شیطانو لگے دو ناغا خانہ کے دا گو تا دا سکرلا یرا زبردست الوا دا ناغا گو تا دا سے تکڑا کڑا پا دکان کے اور سر خوا کے پمیز باندھے دے سڑی تو سوپی سے راجا چی کی نو منگ بل الوا وے نا کو خودے دیوال تا گورا الوا دیوال پورے راکھ کلا وے لڑلا ناگے لمچ را گئے الوالا مچ را گئے مچ پکے ان خط آگے مچ پسی جو لاگے را گئے ام سر ان خط زکا الوا دا یو قسم سیمٹم دیو دا زنم شاہ تا اللہ شاہ بخاری آگا تا ارد چاہی دا مولیان حق ولی نوی وی دی دا اکثر الوا اخری و الوا جو ہے نا یہ مولویوں کے منہ پر سیمٹ کا کام دیتا ہے وی الوا چی کم مولا اخری خیر آتی کا نا دا وی دا سیمٹ و کارور کئی کا بیا دے سوی نا اجو لاغے را گئے جو لاگی بسے وہ منگک را گئے چھدا خوڑ جو لاگے دا نہیں سما یو پیشو چا ساتلے وا آگے راگر وال منگک باندھے عملہ کولا نو چاہے پ منگک کھلکے خودا نو الخوائے چاسپے ساتلو آگے پہ راگر وال نو پیشو ہے املا کیوں نہیں والا آگا دا چگی ہوئے دا ادے لگیا دے وہ جکئی ہے تر دے چاہ پیشو ہے ملک دا پیشو والا مالک را گیا اغسپی والا تو استاج پی خوزا ما پیشو مڑا کرے دا حالکا نو ما خواتا نوی دی جتے مڑا کرو بس سیکے او دا سو نا نا نا دا دا بولی دا پی نشے سنبالو لیا سپید ازاد پرے نا نا پریمی دا لگر نا نا دا دس سڑی ویشتے دیا آغا لتے تکی او دا شیطان دی سوپی سیب تا وی وی ما خو خالی بتر اخ کلا کنه بیا نو دا نور کارونه ما وکړ کدا تاسو دا سړی ما وښتو ما خو خالی بتر اخ کلا په دیوان وی زره ته خالی اشاره وکم تاسو وای چې لبیک زره ته وای ما نم ها نم ودشا لیلتون طویلتون لو یش پلا پرتن ته خ په ودو شیطان ته خجی خا آپ دے گے ٹپئی آلے کبھی لے لتن طویل لو لو شبتا لو یشپدا ادا چل نم آلے کبھی لے لتن طویل ادش لو یشپدا یہ تو پودو ہا ہا ہا ہا چنور رہو گی وہی ہنر رہو ارے کرا کھا تو بنا چاہے شیتان تھا صرف اللہ ہو ویلا ہوتا ہو تو سانو دیکھ کرے ہو شیتان کا سوپی سیب تو ظالما ستا پخلے کے خبلا خبر خدا پہ شیتان لانا تو نو دا کار ماو کو دا سڑے ماو ویشتے کہ تاسو تاسو خپلو کے او بلولے دا سپی مالکی ویشتے نو دا سپی خپلوان را لے نو پیشو آغا سڑے ویشتے نو دا یو معمولی الوا اشارہ شیطانو کو دو سڑی پی مرشول خواہ وہ سم دا گا چل لے تا بچہ تا شوقیہ ٹوپک غستی مشین وایا لکہ دا کلچر نن سبا عام دے مشین دا سے خلق گرزی دا سوت نو شیطان چتستا چت ڈیر پخوا چا سرا اسے گڑم بگڑ ناگا تو دمخ کے بولے ناگست آگا زڑا دا گئے تڑکے پرتا دا جان سا تھا مشین در پسے واگست او دا خریشا دے دا خوار بچی مخ کے بولے ناگست ہو رہے گا چزو مر پسے والا ماں دے موالی نو شیطان آگت ہوئی وہ گورا کہنا سیالی دے سر اکڑا کہنا تا پس آگا پسے نو آغستے او گور آگا پلانی دے کیوں چی دا میں دا پسے واغس نو زان ساتا دا توی تم زان ساتا آگا توی نو دی چی پلاری او بل مخیل ور دی کنن نو ٹوپک و سری ہو دا چل کئی پا دے که دایوی دا خود دیر گران کار دا بار وقت دا چل گو دا سڑے ولی خان دا چا شیطان او دا ولی منگ اومنل سڑے ولی خان اللہ فرمائے وقال شیطان لما قضی الامر او شیطان بہ آئی ارکلا چ فیصلہ اوشی د ٹول خبریں ان اللہ وعدکم یقینا اللہ تاسو سرا لوس کڑو وعد الحق لوس پورا ووعدتکم فاخلفتکم ما خود سرا لوس کڑو خو ما دروغ ویلو تاسو تا وما کان علی علیکم من سلطان نو مالا پتا سو باندے سو زبردستی الا ان دعوتکم سیوا د دینا چ ما بتا سو تبل نوکڑا نو فست جب تم لی نو تاسو بزما خبرا اومنلا نو فلا تلومونی ما ملامت کوای شیطان بوئی ولومو انفسکم پل زانون ملامت کم دا کارون ما اکڑا کتاسو کوای ما انا بمسرخ کم نیم زوستاسو فریاد رس وما انتم بمسرخی انا تاسو زما فریاد رسی کولشم انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل یقینا ما انکارو کو دا اغنا چه تاسو زده اللہ سر شریک کروه مخیر دینا ان الظالمین لهم عذاب علیم یقیناً ظالمانو لرا عذاب دے دردناک دے نی ملار مرگر مو پی جند وی ما فرید ما ملامت اگر دا خستاسو پل سمی ہو ما برتوی منزمکو تابوی خان تابویشی ٹک بے کم کنا ما برتوی پلانی پسی غیبتو کنو تابوی خوا ما بوی پلانی پسی کنزلو کنو تابوی خوا ما برتے پلانی تا برند برندو گورا نتاب ہوتا ہوں تاولی ویچے خطاب ہوئی چے نا کنا ان الظالمین لہم عذاب علیم یقینا ظالمان چلے دیلر عذاب علیم دردناک و ادخل الذین آمنوا عملوا الصالحات و ادخل الذین آمنوا عملوا الصالحات داخل بکی اللہ تعالی اگا کسانا چی مانے راوڑے دے او عملونے کرے دے پسنت طریقہ او دے توئی بشارت اخروی ہا اللہ دا آخرت بشارت ورکی ہا بہت خیل الذین داخل بکی اللہ کسان آمنو چی مانے راوڑے واملو صالحات عملونے کرے دے پترکر پیمبر جناتن جنتنو تا تجری بھائی گی بام منتا تیل انہار لاند دا غینا نہرو نام نہرو نبت لاند روانی خواب فرمائے خالدین فیا ہمیشہ بھی آگے کہ بے اذن ربہم پا حکم در عبد دی تحییتم فیا سلام ہر کلے دی و پاگی کی سلام السلام علیکم اچنن پا دنیا کے پا خچارے عدد شے سر خیال ہے تو بم بیا خچارے ہوئے نہ کہنا نم دے جب اپا السلام علیکم مدد کا نتا السلام علیکم پری خود نو خچارے ٹاٹا بائے بائے او نور نور سو اللہ فرمائے تحیتم پیا سلام اور کلے دری پائے کے سلامی سورہ یونس کے منگا وضاحت کرے ہوں او دا سلام وضاحت ما کڑیو چھ سلام بسنگا چھے پچا بے چھے کل بے چھے جواب بسنگا کے اگا ما خبر ختم کری رالت بیا بیا نکم کھا علم ترا کیف ضرب اللہ مثلا کلمتا طیبتا درہم باب دے ہوئی شاید پورے تفصیلات مخی شوی دی پدیج آیت کے دا توحید مثال بیانی خوا او بیا ور پسے دا شرک مثال او دا مثالون تقابل دل بیانے چی ما او تا او پی جنو چی شرک ستوئی توحید ستوئی علم ترا کیف ضرب اللہ مثلا کلمتا طیبتا آیا نگو رہ چی سنگا بیان کری دی اللہ مثال دا کلمے پاکے کشجرت طیبتا پشان دا ونے پاکے پیدا مندے اصلوها ثابتون جرد داغے پخیدے فرعها فی السماء سانگ داغے پوچت طرف کے دے سم مطلب معاہدہ کتا مسئلہ توحید امن لد لا الہ الا اللہ نو دا بر نبا اللہ ستا سپیشل امدادی نہ کئی خواہ یو توجید آشوا او دوے مدادا چھے دا معاہد دا بل معاہد سر روری دا سے دا لکا بنیاد چھے دا ویخ سڑے مضبوط کی دی اصلها ثابت وفرعها في السماء. ددی دا رورولی دمرا مضبوط دا لکا بقرہ کی تاسو ویلو کنا چه فقد استمسکا بالعروة الوسقا لن فسام لادا شکی گینا. نو دلتا کیوی اصلها ثابتون ولی نشکی گی زکا جرد مضبوطی دی خواه دا توحید والا و روری چی دا دا دیر مضبوط ہے ولی پا دیکی دا لالچ نشتا صرف قرآن دے منس کی نور لالچون پا کی نشتا او کدا هر طرف نا لالچ شورو شو بیا بکار روائی خدای نخواستا کما داوی چی ارد خلق را دیر شی اصا پریاد مریاد و تو کم چی سرائی کی بس کار او خویدو اکانا زما مقصد دائی چی دا زما رور دے چی منگاو دے پا شریکا دا اللہ دا دے توحید خدمتو کو دا کلمه دا لا الہ الا اللہ نو شے کامیاب دے. اصلو آسابتن و فروا فی السمائے جرڑے دا غی پخیدی سانگے پوچت طرف کے دے. نبی علیہ السلام یوزل صحابہ کرام توئے پا دے ونو کے یو ون دا چے دا انسان پشان دا انسان پشان دا اغا کم دا نو فوقع الناسو فی شد فی شجر البوادی اللہ خلق شورو شو پالاقہ کے ونے کتلے دا شورے آغونا دغونا دغونا دغونا فوقع الناسو فی شجر البوادی نو خلق پالاقہ کے ونے کتلے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ناستو دا غزل کی راغلیو خو جواب اونکا. نبی علیہ السلام و تپخپل ہوئے گر زیما پونو پسے دا کجور دا او دا دے کجوری پا دیرو سی زنو کے دا انسان سر مشابہت تے دا کجورا دا انسان سر یوشان دا دا انسان حوصلہ دیر مضبوط دا دا دے ونیم دا سی حوصلہ دا دنیا سیلابون دے پیرازی خدا کلک اولار دا کجیجی مجیجی نا لکا نحل مستقیم پزے ولاڑم کہ خزان را باندے را گئے کہ بہارم. عبد الرحمن بابا وے او مسلمانام پدے کلمہ دا سکھلا کو درے گا لکا دا د کجوری ونا چکھلا ک ولاڑ دا کشیلے پہ راضی نو ولاڑ دا کشیلا بن پہ راضی نو ولاڑ دا لکا نحل مستقیم پزے ولاڑیم کہ خزان را باندے را گئے کہ بہارم. نو نبی علیہ الصلات والسلام فرمائل دا کجورا دا اللہ فرمائے تو اتے او کلہا کلہین بیذن ربیام ورکی میوے خپلے ہر وقت پا حکم در خپل سرام. چاہتا پوس کڑے ہو عرب کی او عربی اعتراض کڑے ہو اللہ او دا اعتراض پا شیخ در استم کڑے ہو اللہ دی عمر کی برکت واچ وے تو شیخ القرآن ہے وہ استاد تاسو لگ سو چکے دے قرآن کے ابراہیم کے اور آیت تے اور پاگی کے تاسو آئے چی داد کجوری ونا دا تاسو نو نبی علیہ السلام ویلی اور آگے کے دا مسئلہ دا چی دا کجورا ار وقت میں ور گئی نو کجورا خار وقت میں ور گئی دا گورا کجوری ٹولے تشی ولاری دی پخپل موسم کجوری ور گئی نو بیارا دے آیت سمانا شوا شیخ در استم و تو خاندل وے فیدہ یواز خوڑل اسکلو تنوی مطلب دا آیت دا دے تو تے اکلہا کلہین بیزن ربیام فیدہ دا کجوری نا خلق دا کال دولس میں اشتے علی کجوری دا کال دولس میں اشتے ہی کہ نہیں دا مطلب دم رڈی رمی وو کی دا کجوری چے دا کال دولس میں اشتے خلق خوری و ختمی گی نا دا مطلب دانا چی ار وقت میں وہ پکی راز وڑن دی نا خوب پا موسمی دا آیت مطلب دا دے خواہ فیدی تا اشارہ دا او کجورا کے نورم دیر پیدی خصوصیاتم پکشتا پا کجورا کے نر او مادہ دی خزا او نر تدا طول تا کجوری مو ہے دیکھ خزا مشتا خزا کجورا او نر کجورا دا ہوا پا ذریعہ باندے دا مذکر دانے مؤنس ترو رسی گی داسی ہوا دا کئی داسی دا گنچکو نہیں داسی نو دا غی مذکر اگا دانے دے مؤنس تورننوزی او داسی براک نو دا ونے بارگیری شی او کجور ڈیرے اٹھی خا یو دا دویم دا چی دا کجوری عمر اونی مشل کال دے اونی مشل کال پس ایلا آغا کجور روستا گنتی شی دا ونا معمولی معمولی روستا شی اونی مشل کال دا دک کسی کلک اولاری پگئے بعد غنچکونو که 1000 دانی دی یو غنچکی خواری یو که نگوره بعد غنچکونو تجربه گوادا چه داغی غنچکونو که 1000 دانی دی ما یو کال یو وگر آغسته و نو ما ولی یو کر خوش ماره لنو 101 دانه وی پکی نو بیا می دست شماره لی ناغی که خطا شما ما یا لویا خدایا دیوی دانی نا دی وگی پیدا کرے پا وگی کی کرخی دی یا وگ کرخی 101 دانی دی نو چی دا طول وگی وسو دانی نو باز غنچکونو دا کجور که دا دانی دی 1000 پا تورات انجیل که 8 سلویخ زل ذکر دا کجور را غلره او اس راش فیده اکمی دی دا غیسی پتو نشو اوز دا دی کجور پیده وارا یو پیدا پا نارا چی اخوریشی نو دا خیطی چینجی وجنی زمان دا تبلیغ حضرات چی دا کجور دیری خوری نو دی که دا صبر ماده دیری کامیر سیبا تا یولت بجه دوڑای ورکرا دا شپیو که پا دولت بجه ورکرا خودی دانو چی وای وگی ما ولی کجور دا او دا دی خوراک پا نارا بانده یو سنت عمل ده دا خیٹی چینجی و سر امڑ کی گی خواہ زبردست شیر ہے کم معشومان چی دا آئی خیٹو کی چینجی دی کنا آئی لکجور ورکے نو انشاءاللہ خدے بے خکی نو پخ پلا پلیٹ تناستے اگلے او کجور ورکے زی بار روجے کوجے ماتے وائے خواہ اب پخواہ وارو وزی زکر نتب جل کر کھورا اگا پخوانی وارو چی درے بجے بلار المازی گر ماسخوتن تیر برات لیمونگ روجے کوجو ماتو لتلیو دا مور پلارے مطلب داو چی دی آغا لری جماعت تلار شنو بانگ بوی نو چی بانگ ختم شنو دی برا مندوی چی روجے کو جی ما تی اپلانے نو چی دی سورارا شنو مونگ بکار ختم کری نو دا مونگا روجا و طولر نو تنگی بمنا او سا اس خلقہ دا مچی تالا لاسکڑی نی جادا تا دا مچ منتی بلاڑی گا دا چا پلار بد اقلاش تو توائی چی بارو زی کنا خواہوں دا والے زی بار نو خواہ نو بار آغا زر زرو خون بیا رایش اکل اکل او تا مور پلار خوصه یستاسو لکجت برو جیگا والا دی بچی دی او دا بچی دیر بختور دی خدای حاضر ده منگ با کجوره نمونتا نو کل پا و بو ما تا کره کل پا مال دا کجوره دا چا دا وسکی دا دور بچه دوڑای بوا پا اگه چا کجوره غسته شوی او اس پا 80 روپے کلو دی تا کر زمان ڈیری دی ما کر استان ڈیری دی دار دے بچو درے کشرانو قسمتو نہ خدی خواہ عرصے و ترہ ڈیری خور سر امتحان ام دے گورے قسمتو نہ یواز خمو آیا خواہ دویمہ فیدہ دادا دا گزن مریض لڈے را فیدہ ورکی پا کم مریض چی گزنی آغا کجور استعمال کی نو فیدہ ورکی دا چاچ زڑ خوگی گی او کجور استعمالی نو دا زڑ درد و سر خکی گی حیض او نفاس کے دا زنانو بیمارے و سلوختے کے کجور اڈیر پیدا منا دا اڈو کی اس وزوا او اخی میدہ کا پا غاخون مگا ٹوت پیستا دے جت نشتا پا خدای کنو کا دا غاخونو نا بدل سم کرپارے و باس تک سپین او اڈو کی اس وزوا او بے خم ہے دکا اڑے کا بوتل کے واچو غاخونا پہ پاکوا منجن دکھا دیر پخوا سلویخ دو سلویخ کالا مخ کے دلتے بے باجے والا راتر استم تاب منجن خرسول غالباً ناصر خان نمے ہو کبل سو ناغ باجا والا ادا غاخون دارو بے خرسول اپ آگا باجا کی بے داغی منجن اسی پت کا وہ منجن داری مڑا کجورا سکا اس وزوا میدے کا دا غاخون منجن شو کجور د سفرا د سفایا د پارا د تشو د سماتی د سفایا د پارا زبردست.